We're jamming, and I hope to see. Ja, welkom in Café Bohemia. Een trip naar de songs van alle tijden. Local en wereldwijd. We begonnen met natuurlijk Bob Marley en de Wailers live en jamming. Hier is Wishbone Ash. Throw down the sword. Welkom Café Bohemia, deel 1. Oh, garder dans tes mains. Tu n'as plus trouvé la tendresse. Et puis ton visage t'a dit, nous n'avons même plus la jeunesse. Ja, wat kregen we in het begin van deze Café Bohemia? Dus La Fenêtre van Mama Bea Tekielski. Was dat? Dat is een van die eerder onbekende Franse chansonnières die heel goede LP's gemaakt heeft. Vooral begin de jaren 70 en ook gedurende de jaren 80. Neil Young, die aan zijn zoveelste LP is in 2016. Peace Trail is de titel van deze LP en we luisterden naar de titeltrack, dus Wishbone Ash daarvoor en Bob Marley en de Wailers. Goed, wat hebben we nog in petto? Een stukje uit de nieuwe van Riley Walker. En Riley Walker, de titel is Golden Things That Have Been Sung. Goed, uit 2016 en ik koos voor jullie The Half-Wit In Me. Riley Walker. Thank you. headspace from tomorrow and on. Everybody has paper, the in on the con. And the half with me kept on keeping on. Sundays sit down, still end up short. Life to confess, still pay less. In the half with me, I have one more. Just good music for your pleasure. Café Bohemia. Met Ezekiel. Anyone nothing to be not here but here, forsaken equatorial bliss. Through the callow mist, dressed in scraps, who walked the curve of the world. Whose bones scraped, whose flesh unfurled. Southern Cross was dat. En natuurlijk la grote La Patti Smith. Goed, Patti Smith komt tweemaal in ons land in 2017 en dat op 1 en 2 augustus in het Rivierenhof in Antwerpen. De kaartenverkoop begint vanaf morgen, dus als u er wil bij zijn, moet u onmiddellijk bellen. Patti Smith dus in België. Goed, we gaan naar Guitar Gabriel en dan zitten we een beetje in de blues in de soul. Started out with This Morning. This morning well, I gotta work out, but it's gonna rain. I started out this morning, yeah. Well, I went to work, Lord, I believe it was gonna rain. See, the more I walk down the road and think about my baby, oh Lord, I could hear this calling my name. She didn't call so loud, but she called so nice and plain. cause of life. Oh Lord, I swear I call so nice and blank. See, my mind was telling me all the time, do that woman love me or is she just playing a game? Just like a mountain cat, I can my baby, what a world can she be? Thank you. passer. C'est dommage. Maar c'est pas dommage voor naar die man te luisteren. Adam Hébert komt uit Cajun, streek La Fayette met Le Moulin. Moulin dus, en daarvoor gitaar Gabriel met Started Out This Morning. Black Dog, maar Black zonder een K. En dat is een groep uit Virginia, denk ik. Ik denk dat ze zijn van West Virginia in de States dus. En dat allemaal in de jaren 70. We beluisteren een enige LP en daar koos ik uit Backwoods Boogie Black Dog. She gave, and now she's gone. One night I lay down and I woke up to find that my childhood was over. I went back down in a mine. There's a hole in this mountain. It's dark and chill in the air, only miners can feel. There's ghosts in the tunnels that the company Yvonne Helm was dat uit Dirty Farmer en The Mountain. Yvonne Helm dus, dat was de man drummer van de legendarische band. En dat was zijn re-debuut ergens begin de jaren 2000. Goed, we gaan naar de West Coast van de Verenigde Staten, maar we blijven ergens in de 60s plakken, want hier is Quicksilver Messenger Service. Een van die grote groepen uit de streek van San Francisco in de jaren 60-70. De Fire Brothers, dat is de titel van deze song. Quicksilver Messenger Service. Café Bohemia en dat met Ezechiel. In the valley where the loons and lovers play, live two children who were born on Saturday. One was dark, one was fair. seulement RQC sur votre radio. De Tunesische rockers van groep Bombino mochten er ook even bij met Imu Hari. Goed, we gaan naar Nina Simone en dan zitten we natuurlijk in eerste klasse van de soul blues, kortom van alle goede muziek. Chilly Winds Don't Blow. Chilly winds don't blow. diamonds don't glow, baby, where the chilly winds, they don't blow. Oh, yeah. There will be red roses round my door, honey, baby. There will be red roses round my door. I'm going there, 'cause there they'll welcome me for sure, baby, where the chilly winds, they don't blow. I'm going where my daddy's waiting for me. Café Bohemia, musique variée, mais pas de variété. Allez, pas souvent, de temps en temps. The money. tumbling down, a tumbling down, tumbling down. Down in Louisiana where the black tree grow, live a voodoo lady named Marilla Beau. She got a black cat tooth and a mojo bone, and anyone who wouldn't leave her alone, she'd go another man done gone. In a swamp, in a hollow log, with a one-eyed snake, a three-legged dog, got a thin bony body and a spanky head. Shoot, never see you mess around. There she go. Another man done gone, gone. And one night when the moon was black, into the swamp came a handsome Jack, a no good man that you all know. And he was looking around for Marie Laveau. He said, Marie Laveau, you lovely witch, why don't you give me a little charm? I'm gonna make me rich. He said, now give me $1 million, I'm gonna tell you what I'll do. This very night I'm gonna marry you. Another man done gone. So Marie did some magic and she shook a little sand. She made $1 million and she put it in his hand. Then she looked and she said, hey, hey, I'm getting ready for my wedding day. Then old handsome Jack said, goodbye, Marie. You're too damn ugly for a man like me. So Marie started crying, her frame started shaking, her body started turning, she started quaking. She said, another man done gone, yeah. So if you ever get down where the black trees grow and meet a voodoo lady named Marie Laveau, you better look out. And if she ever asks you to make her your wife, man, you better stay with her for the rest of your life, or it'll be ja, iedereen kent Marie Laveau ergens in New Orleans. Dus dat was Marie Laveau met Dr. Hook en de Missing Show. We gaan naar Ryan Giddens en Birmingham Sunday. I'll sing you a song. I'll sing it so softly, it'll do no one wrong. On Birmingham Sunday, the blood ran like wine, and the choirs kept singing of freedom. That cold autumn morning, no eye saw the sun, and Addie Mae Collins, her number was one. At an old Baptist church, there was no need to run, and the choirs kept singing of freedom. Now the clouds, they were gray, and the autumn wind McNair brought the number to two. The Falcon of Death was a creature they knew, and the choirs kept singing of freedom. Crowd, but no one could see that Cynthia Wesley's dark number was three. Her prayers and her feelings would shame you and me. And the choirs kept singing of freedom. Carol Robinson entered the door, and the number her killers had given was four. She asked for a blessing, but asked for no more, and the choirs kept singing of freedom. Sunday, a noise shook the ground. People all over the earth turned around. For no one recalled a more cowardly sound. And the choirs kept singing of freedom. Gospel uit 2017 met Ryan and Giddens en Birmingham Sunday. Voor de mensen die houden van deze heel mooie, gospelachtige, mooie stemmen muziek, dan is dat zeker en vast een aanrader. Tom Novembre, Les Nains de 80, non, d'un mètre 80. Oui, oui, oui. Nous sommes des nains de 1m80, nous sommes des nains, entourés d'autres nains de New York à Pékin, nous sommes des nains. On On a quitté les marécages y a pas très longtemps. 1m50 au Moyen-Âge, on n'était pas des géants. On sort à peine de l'âge du fer néandertal du computer. On est encore débutants, sifflés en travaillant. Nous sommes des nains de 1m80. Nous sommes des nains. Pas plus gros que des grains, mais plus grands que moyens. Nous sommes des nains. Colorier des fresques, maintenant c'est du papier peint. On perd nos dents de sagesse et on est qu'à mi-chemin. On n'a plus de fourrure et on met des chaussures. Progrès tous azimuts, gargantua ou lilliput, ça se discute. Nous sommes des nains de 1m80. Nous sommes des nains. Si on se serre les coudes comme les frères Ripollin, en gueulant Johnny Bigood, peut-être qu'on ira un peu plus loin. Nous ne sommes que des nains. Nous ne sommes que des nains. Qu'est-ce que disait Darwin déjà? En regardant une fourmi traverser le Canada. Nous sommes au grand lama, ce que le bonsaï est au séquoia. Et quand on avait une queue à la place du coccyx, il faut demander à Desmond Maurice. Grand comme un diplodocus, j'ai encore le temps, je suis encore tout minus. Je ne suis qu'un nain de 1m80. Je ne suis qu'un nain de 1m80. Pas de panique, pas de panique, la fin n'est pas pour demain. Nous ne sommes que des nains. Pas de panique, pas de panique, la fin n'est pas pour demain. Nous ne sommes que des nains. Het is misschien wel goed dat u hem een spuit wil geven. Ja, dat was de tragicomische song van Jan de Wilde, Lieve Lumumba. En daarvoor Les Nains de 1,80 m van Tom Novembre. Goed, we zijn beland in onze rubriek De Eeuwige Jachtvelden. En ze zijn de laatste tijd heel, heel bevolkt geworden. Want er zijn veel mensen, muzikanten alleszins, die de overgang maken. Ook Larry Coryell, een fantastisch jazzgitarist die al jaren heel goede LP's aflevert. We hebben voor u een nummer gekozen uit 1973. Want u weet wel, dit programma heeft een heel hoog vintage gehalte. Goed, The Real Great Escape van Larry Coryell uit een LP van 1973. Thank you. dat was Larry Coryell en The Real Great Escape. Als u meer van die man wilt horen, neemt u afspraak volgende week in de avondeditie van Café Bohemia, waar we dan uitgebreider zijn muziek even gaan beluisteren. Maar dan nog iemand die deze week naar de eeuwige jachtvelden vertrokken is. Een man die eigenlijk een beetje het manier van zingen in de muziek vooral veranderd heeft. En dat is Al Jarreau. Een track van deze man. Betty Bebop Song. I thought I'd drop a line just saying how your song's been playing. A pretty pitter-patter, it lightly played the summer rain upon my face like polka dots and ballerinas. You floated right between us with gossamer and feathers. You fanned the flames, old portraits carved in autumn rain, around and round, upside down. Are you just out for air, or maybe somewhere hiding, playing round the corner somewhere? I read a line just praising a book and a song, and how the world was brighter when Betty came along. Upside down, are you just out for air, or maybe somewhere hiding and playing round the corner somewhere? I read a line just praising a book and a song, and how the world was brighter when Betty came along. Oh yeah, this world was brighter when Betty came along. Ze rusten in vrede. Ik denk wel dat ze in de afdeling in de eeuwige jachtvelden, afdeling jazz, zullen zitten. Larry Coryell dus en Al Jarreau. En we gaan naar een man die nog altijd hier tussen ons is, de gitarist van de Seed Sniffers. En dat is natuurlijk Walter Bruce, nog heel levend en een fantastische rockabilly LP gemaakt samen met de Mercenaires. Moving Up is de titel en wij luisteren naar Downtime. Well, it's quiet in and it's quiet out today. And there's no one out and there ain't no work or play. There's a thin pause or to rewind. There's no folks, no phone, no fuss for me today. Like the whole wide world packed up and sailed away. It's just a great big hush, not a whisper in the brush. Nothing here to pause or to rewind. 'Cause it's downtime. Not a whisper in the brush. Nothing here to pause or to rewind. It's just a great big hush. Not a whisper in the brush. Nothing here to pause or to rewind. 'Cause it's downtime. Signal. Yes, are you ready, Robin? Yes, Batman. Shall I start the nuclear power for the Batmobile? Right again, Robin. Okay, Batman. Thank you. sack, bat back, slop sack, hang mat, heart slash, black tang. Dat was de afdeling grote smoelen, niet te veel au sérieux te nemen. En daar reken ik natuurlijk ook Walter Bruce bij en de Mercenaires. Daarna was het Link Ray en het thema van Batman. En de maskersmachine uit Antwerpen en de plaktang. Ja, ze spelen op de parking ook soms nog muziek uit van de staat, laat ons zeggen. Goed, Eugene McDaniels. Goed, nog zo'n figuur, duistere figuur van de soul en blues. En de titel zegt alles, Outlaw. Does not fry her hair. She's is fair. That's why she's living with nature and not the law. Yeah, yeah. She bows down to no man, although she's in love with three, y'all. She bows down to no man, although she's in love with three, yeah. She's more, but she really can dig some masculinity. Yeah. She sleeps in the nude. What's more, she sleeps with a man. Yeah, yeah, yeah. I said she sleeps in the nude, child. What's more, she sleeps with a man. She's lewd cause she don't wear a wedding band. Yeah, yeah, yeah. Wears a see-through top. She's an outlaw. She don't wear a bra. Yeah, yeah. Wears a see-through top. She's an outlaw. She don't wear a bra. She's exciting, lovely, and wrong. She's a nigga in jeans. She's an outlaw. She don't wear a bra. She's a whitey in jeans. She's an outlaw, and she don't wear a bra. Position is mean. She's the grooviest lady you ever saw, y'all. You're the in cemetery, boy tasting wild cherry, touch girl apple blossom, just a boy playing possum. We'll come back for Indian summer, we'll come back for Indian summer, we'll come back for Indian summer. What is that cheerful sound? Rain falling on the ground. We'll wear a jolly crown. Buckle up, we're wayward bound. We'll come back for Indian summer. We'll come back for Indian summer. We'll come back for Indian summer. Then go a separate way. Touch your hem, you say. Let's stroll down Martin Way. Pick plums, abandoned farm. Who let norms come to harm? We'll come back for Indian summer. We'll come back for Indian summer. We'll come back for Indian summer. Then go a separate ways. Cover me with rain. Walk me down the lane. I'll drink from your drain. We will never change. No matter what they rain, we'll come back for Indian summer. We'll come back for Indian summer. We'll come back for Indian summer and go our separate ways. Motorbike to cemetery, picnic on wild berries, French toast with molasses, croquet and baked Alaskas. We'll come back for Indian summer. We'll come back for Indian summer. We'll come back for Indian summer. Cover me with rain. Prayers of old in the little church fantastische LP van Dylan uit 1976 en Romance in Durango, de LP Desire dus. En het is zo'n goede LP dat ik er nog een nummer van draai. One More Cup of Coffee uit Desire dus, 1976. Ik heb de wereld laten staan en ik woon wat dichter bij de maan op mijn mansarde. Het is op het zevende verdiept, schijnt dat Jan Bradeler nog sleep op mijn mansarde. Het is er bevallig en vergaan, je ziet er paddenstolen staan op mijn mansarde. Maar niemand houdt er mij in doeg, en het niet regent zit ik droeg op mijn mansarde. Met mijn kop door het venstergat heb ik gezicht over de stad op mijn mansarde. Ik zing de kerk en de bank en de industrie met jouw stank op mijn mansarde. Ik zing de schepen op de stroom en hier en daar zelfs een boom op mijn mansarde. en groeit er onkruid in de goud. Dat is voor mij een tropisch woud op mijn mansarde. Daar zijn geen betels en geen stones en ook geen plotjes van Tom Jones op mijn mansarde. De regen trommelt op mijn rood en koor de winsels op de vloot op mijn mansarde. Ik heb geen radio of tv, kleis geen gazette of illustrij op mijn mansarde. Ik veeg de informatie aan de kant, want ik vind sport niet interessant op mijn mansarde. Zij dat verdoofd door het lawaai, komt aan logeren voor een tijd op mijn mansarde. Je drinkt er stilte onder oksvaar van de bassen van de box op mijn mansarde. Je hebt er de lucht voor nog te zingen, met af en toe een vliegmachine op mijn mansarde. En alle zorgen en getreur, laat hem maar liggen om de deur van mijn mansarde. Maar de vooruitgang is zo vriet, die houdt geen rekening met een kiet, like mijn mansarde. Ik word er onttuigen en geploogd, like een zigeuner weggejoogd van mijn mansarde. Ik zal stom vloeken in de ka, als ik de ondergang ontscha van mijn mansarde. Maar ik kon op zoek daar weer in wind, tot ik voor goed beschutting ving, doop een mansarde. Ja, de eerste onthaastingssong en natuurlijk de sociaal voelende Wannes van de Velde en Mijn Mansarde. Daarvoor Bob Dylan uit 76 met Romance in Durango en One More Cup of Coffee uit Desire. Daarvoor luisteren we naar Beat Happenings en dat is zo'n groepje die 1-2 LP's gemaakt heeft. Ik denk dat ze alleen maar cassetten maakten, maar bon, de muziek was het belangrijkste, mooie muziek, Indian Summer. En Eugene McDaniels en Oetlau. Goed, hebben nog ergens een cult folkrock LP opgegraven en dat is Hendrickson Roadhouse. We zitten daar met een mega light psychgam, zoals ze dat zeggen. Dus het zal wel heel duur zijn om dat in LP-vorm aan te schaffen. En die mannen, het is eigenlijk een vrouw die de spilfiguur is in deze groep, laat ons zeggen, uit de jaren 60, denk ik, eind de jaren 60. Ze hebben een heel grote West Coast aanhang, denk ik, en de plaat is heel moeilijk te vinden. Heel milde jazz-arrangementen en een heel mooie stem. De stem is van Shu Atkins. We gaan even luisteren naar een paar tracks, twee dus, van Hendrickson Roadhouse. We beginnen met Sunday Rain. Rainbow, then you walked away. Remember Afternoon Music, Café Bohemia. Wondering why I hadn't turned around to find another world. Vaguely thinking that I really shouldn't. Then drowsy eyelids close against the land. Light of day, shine my way, son. Began to find myself still lying. Tried again but couldn't get out of bed. God damn it, you're a lazy living fellow, I said, and then relived my recent dream. Light of day, shine my way, son. long ago admitted failure to rouse the lion on his back. His bundlers live a life that lives in darkness, a dreamland full of sounds to try to think. Light of day, shine my way, son. Psychedelische rock uit Zwitserland. Ja, dat kan. 1970 en wel zeer goede psychedelische rock. Want het was Crocodile en Light of the Day uit 1970. We blijven in het Duitsstalig gebied, want Joy Unlimited is ook uit het Duitsstalig gebied. Dus Duitsland en All Together Now. Black, white, green, red. Afrique. Car ce sont des enfants qu'on amène au service militaire pour aller faire la guerre, qui ne connaissent pas la cause pourquoi ils partent mourir. Bem, mamãe. Ali Farka Touré en dat met Ray Cooder in Keito en daarvoor dus Joy Unlimited en All Together. Nou, we komen aan het einde van deze aflevering van Café Bohemia. U hebt nog Dans Dans te goed met het nummer Chimé, natuurlijk uit diezelfde film, en Kevin Coan met Blame It on the Night. Als er nog een beetje tijd over is, gaan we eindigen met The Lone Bellow en Then Came the Morning. Alvast bedankt voor het luisteren en tot een volgende maal. At night I see a a great big tree, an icy waterfall on me. Well, I blame it on the night. Yes, I blame it on the night. Well, I blame it on the night. The Virgin Mary by my bed, eyes full of tears, patting my head. Oh, I blame it on the night. Yes, I blame it on the night. Oh, I blame it on the night. A laughing face at every pain, the sight of a bloody rain. Oh, I blame it on the night. Oh, I blame it on the night. Oh, I blame it on the night. On those yellow gates and big white walls, look at the snow, just how it falls. Oh, I blame it on the night. I just blame it on the night. Oh, I blame it on the night. Blame it on the night. Oh, blame it on the night. The night is not right. Why don't you blame it on the night? Thought you knew. Look at me, I don't know what to do. I only blame it on the night. I only blame it on the night. I only blame it on the that you